pajęczyny. To miesiące, tygodnie, dni, godziny. Oni stoją w kolejce i my stoimy. Każdy stoi po szczęście i toczymy nasze losy do przodu pod prąd. Nagle szansa znienacka wpada do rąk. Pierwsza myśl, okej, okay, ale coś do ucha szepcze. Czy to początek, że później będą lepsze? Ucieka czas, szukamy wciąż tamtych wrażeń. Przemierzamy pamięci, korytarze. Coraz częściej spotykamy zgubione, stracone, dawne szczęście. Uciekamy pamięcią do tamtych dni. A to co było tkwi w nas głęboko. Idziemy wciąż i nie wiemy dokąd. I nie wiemy dokąd iść. Szans w sercu wakat. Sumienie milczy i wstyd się przyznać, że nie ma opcji już w życiu mielizna. Istotą jest być na miejscu zdarzeń, gdy los zapuka do drzwi i pokaże, w którym kierunku płyniemy z wiatrem, a z którym nie grać nigdy i zwijać żagle. Mijam codziennie ich, to miejski akwen. Dryfują sami, smutni, przegrani. Po drugiej stronie aktywni, radośni, nie tylko, ale też chamscy, dzicy i prości. Inna opcja, dyskretny luksus. Zdrowe dzieciaki, akurat w podwórku. Uśmiech na co dzień, a nie od święta. Uwierz se siły, żyj, nie wymiękaj.